Na serwis Trójki. Z dużymi nadziejami, ale i z obawami o bezpieczeństwo i cuda na Turnami Ukraińcy czekają na wybory. W Katowicach wyburzana jest część kamienicy, która dwa dni temu zawaliła się na skutek wybuchu gazu. W tym roku Mińsk i Moskwa znajdą się w tej samej strefie czasowej. O szczegółach za chwilę opowie nasz reporter. Jutro na Ukrainie bardzo ważne wybory. Prezydent Poroszenko ma nadzieję, że zmienią one scenę polityczną. Wśród kandydatów na nowych parlamentarzystów są działacze pozarządowi, dziennikarze, a także ochotnicy walczący w ostatnim czasie z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Zgodnie z sondażami największe szanse na zwycięstwo ma prezydencki blok Petra Poroszenki, który może utworzyć koalicję z Frontem Ludowym obecnego premiera Arsenija Jaceniuka i partią Samopomicz mera Lwowa Andrija Sadowego. A we Lwowie jest nasz reporter Paweł Pawlica, który obserwuje, jak wygląda sytuacja w mieście na kilka godzin przed rozpoczęciem głosowania. Po atmosferze panującej we Lwowie nie widać, że wkrótce odbędą się tu ważne wybory. Po rynku spacerują tłumy turystów, przechodnie słuchają występów ulicznych muzyków i fotografują się na tle znanych zabytków. Kawiarnie i restauracje pełne są klientów. Życie toczy się normalnie. Ukraińcy teraz przebywają przed ostatnich pół roku w stanie stresu. Chyba to jest normalnie, że nie mogą ludzie codziennie być po prostu tak bardzo emocjonalne, zaangażowane w wojnę. Mówi Jaryna Małaszyn, lokalna dziennikarka, ale mer Lwowa Andrij Sadowy zaznacza, że to tylko pozory. Kiedy serce boli, to nie zawsze to widać po twarzy. Co tydzień mamy pogrzeb, to jest wielka ból. Na balkonach i fasadach kamienic w centrum miasta powiewają ukraińskie flagi. Widoczne są też plakaty wyborcze, jednak sam rynek jest od nich wolny. We Lwowie na spore poparcie może liczyć partia mera Sadowego, która według sondaży może okazać się czarnym koniem tych wyborów. Lwów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A zupełnie inaczej wygląda sytuacja na wschodzie kraju. W okolicach Mariupola stacjonują uzbrojeni separatyści w samym półmilionowym mieście. Notowane są przypadki naruszenia ciszy wyborczej, a kandydaci boją się, że będą cuda na Turnami. W Katowicach trwa wyburzanie części kamienicy, która dwa dni temu zawaliła się na skutek wybuchu. Na miejscu pracował ciężki sprzęt, który usuwał fragmenty ścian grożących nadal zawaleniem. Narożny fragment budynku, mimo wcześniejszych obaw, nadaje się do użytku, poinformował inspektor nadzoru budowlanego w Katowicach Janusz Jaworski. Narożnik ulicy Chopina i ulicy Sokolskiej wydaje się być bezpieczny i tę część pozostawimy. Cała reszta zostanie wyburzona. Sąsiednie budynki nie uległy uszkodzeniu, mogą być bezpiecznie eksploatowane. I do tych budynków wracają już ich mieszkańcy. Ci z zawalonej kamienicy znaleźli schronienie w katowickim Caritasie. Tam dostarczana jest pomoc, oferuje ją wiele osób. Rzeczy i pieniądze przekazują Ślązacy i mieszkańcy innych regionów Polski. 8 rodzin straciło wszystko. Z budżetu państwa mogą liczyć na zasiłki po 6 000 złotych. Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki mówił dzisiaj w Trójce, że pieniądze powinny zostać wypłacone w poniedziałek, najpóźniej we wtorek. To jest maksymalna pomoc tego rodzaju przy katastrofach i przy sytuacjach, które są wynikiem tych katastrof. Kropla w morzu potrzeb, także lokalne, wiem, że władze miasta też uruchamiają pomoc. W wypadku zginęli reporter Faktów w TVN Dariusz Kmiecik, jego żona, dziennikarka TVP Katowice, Brygida Frosztęga-Kmiecik oraz ich dwuletni syn. Do szpitali trafiło w sumie 5 osób. 2 już go opuściły. Stan jednego poparzonego lekarzy określają jako ciężki. Dokładne przyczyny katastrofy nadal nie są znane, bada je katowicka prokuratura. Licealiści napiszą w tym roku szkolnym nową maturę i dlatego Centralna Komisja Egzaminacyjna zachęca do zapoznania się z nowymi zasadami. Dyrektor CKE Marcin Smolik informuje, że przykładowe arkusze z języka polskiego są już na stronie internetowej komisji. Zawiera 50 zadań. Te zadania są i literackie, i z nauki o języku, i ikoniczne. Zawierają bardzo różne teksty i zależy nam na tym, czy zależało nam na tym, aby pokazać, jak różnorodne teksty mogą na egzaminie ustnym z języka polskiego się pojawić. Główna zmiana na maturze 2015 polega na tym, że maturzyści będą musieli zdawać obowiązkowo jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Tej nocy przechodzimy na czas zimowy o godzinie 3:00. Cofamy wskazówki zegarów na 2:00. To w Polsce, a Białoruś już 4. rok z rzędu nie będzie przechodzić na czas zimowy. Rosja natomiast to zrobi i w rezultacie w tym roku Mińsk i Moskwa znajdą się w tej samej strefie czasowej. Czasowymi niuansami zainteresował się nasz białoruski korespondent. Białoruskie media zaczęły się nawet zastanawiać, jak zareagują miejscowe komputery na powstałą sytuację. Okazuje się, że w regionie tylko Białoruś nieco cofnie zegarków. Państwowa agencja prasowa Biełta zauważyła, że teraz Moskwa i Mińsk w jednym czasie będą witać nowy rok. Tymczasem opozycyjny tygodnik Nasza Niwa pisze ironicznie, że Białoruś zacznie żyć według czasu moskiewskiego razem z Donbasem i Krymem. Białoruś, podobnie jak Rosja w 2011 roku, przestała przestawiać wskazówki zegara, pozostając w czasie letnim. Jednak czas zimowy jest wygodniejszy dla Rosji ze względu na jej geograficzne położenie. Dlatego w tym roku Moskwa postanowiła po raz ostatni przejść na czas zimowy, cofając wskazówki zegara o jedną godzinę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejny serwis w trójce o 21. Teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy na północnym wschodzie Polski minus 6 stopni, na Lubelszczyźnie do minus 4, w centrum 0, minus 1, najcieplej będzie na zachodzie, tam do plus 5. Jutro dużo słońca, plus 5 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Toruniu i Rzeszowie i 12 stopni w Zielonej Górze oraz Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek. Da nie tak, jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Nowy odcinek jutro o 20.10 w HBO. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Christ, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Red Right Hand, strona B singla Crying Lightning, zespół Arctic Monkeys na początek drugiej godziny listy osobistej. Te początki drugiej godziny tej audycji to zawsze wizyta w studiach radia BBC i słuchanie czegoś z przepastnych archiwum zaprzyjaźnionej rozgłośni, ale dziś wszystko jest inaczej i to też potraktujmy, że po godzinie 20 było inaczej, bo w końcu nie odezwał się sam Nick Cave, a on dzisiaj w tej audycji w roli głównej. Wszystko w związku z premierą filmu. Z nim w roli głównej 20 tysięcy dni na ziemi. Za nami już rozmowa z reżyserami filmu, Ianem Forsythem i Jane Pollard. Opowiadali o tym, jak to wszystko się w ogóle zaczęło i dlaczego ten film jest. Jak sami byli zupełnie nieprzekonani i nie przewidywali tego, że tak skończy się ta zaskakująca propozycja ich przyjaciela Nicka Cave'a, by razem z kamerami dotarli, dołączyli do niego i jego zespołu, gdy ci zaczynają pracę nad nowym albumem. A jak dowiedzieliśmy się pod koniec poprzedniej godziny, to co zobaczyli, gdzieś samo właściwie zainspirowało, samo podsunęło tę myśl, że tak, że z tego może być film. I za chwilę ciąg dalszy tej opowieści, ale wcześniej coś z klasyki, no tak chyba trzeba o tym mówić, z repertuaru Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Do you love me? Do you love me? move toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Zatem państwo podjęli decyzję, będzie z tego film. A jak Nick zareagował, kiedy powiedzieliście mu, że tak, że chcecie zrobić film o nim? Excited and really, really reticent. Excited by the idea. Był podekscytowany i jednocześnie dość powściągliwy. Pomysł, że robimy ten film, z pewnością wydał mu się ekscytujący. Myśl, że to film o nim, zdecydowanie mniej. Był tym naprawdę zmartwiony, szczególnie, że odmawiał takim propozycjom setki razy. Nikt nie lubi patrzeć wstecz, nie myśli za dużo o przeszłości i z pewnością nie lubi o niej mówić. Jego interesuje to, co przed nim. Im więcej mówiliśmy mu o tym, czego nie chcemy robić, szczęśliwie tym bardziej był podekscytowany. Ale początki tak, były trudne. Rozumiem to. Ian i ja nie chcieliśmy zrobić typowego muzycznego filmu dokumentalnego, ale jego opór jeszcze bardziej nas podkręcił. Zrobiliśmy się jeszcze bardziej ambitni, jeszcze bardziej otworzyliśmy się na ten projekt. However, I think his reluctance also helped fire us into, you know, into a more ambitious territory. It made us think really kind of hard and wide about what it could actually become. Czas wykonać telefon do pięknego domu w Brighton. Czas porozmawiać z Nickiem Cave'em, bo skoro już się zgodził i skoro to, co zostało zarejestrowane, to są rzeczy, które być może zostaną wykorzystane w filmie, a teraz zaczynamy kręcić sceny już na potrzeby filmu, no to porozmawiajmy o pierwszych zdjęciach, o pierwszej zarejestrowanej scenie. Od razu postawiono przed tobą, Nick, spore wyzwanie, ponieważ te pierwsze sceny to jest spotkanie z psychoanalitykiem, z doktorem Darianem Liderem, znakomitym w swojej profesji, i domyślam się, że to było i trudne, i intrygujące, i to było dokładnie takie, jak miało być, żeby zachęcić cię, Nick, do tego projektu. Ale najpierw ustalmy fakty. To rzeczywiście była pierwsza rzecz, pierwsza scena, jaką kręciliście? Nie pamiętam, czy to były pierwsze sceny, jakie kręciliśmy, ale miały w sobie coś niepokojącego. Nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z tym terapeutą. Reżyserzy mi na to nie pozwolili, zakazali mi z nim rozmawiać, spotkać się. Podczas tej rozmowy widzimy się pierwszy raz w życiu. To wspaniały człowiek, niezwykle interesujący. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o jego osiągnięciach. Jego gabinet został stworzony na potrzeby filmu. Usadowili nas naprzeciwko i zaczęliśmy rozmawiać przed kamerami. Reżyserzy liczyli na pewne napięcie, które się między nami wytworzy. Ale dogadaliśmy się właściwie od razu. Dobrze mi się z nim rozmawiało i to wielka przyjemność odpowiadać na pytania nie o muzykę, co z reguły robię. Bardzo dobrze to wspominam. Te dwa dni wypełnione odpowiadaniem na pytania, mówieniem o sobie, czy to było tak wyczerpujące, jak myślę? Yeah, it was exhausting. Yeah, we Tak, to było dla nas wyczerpujące. A dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie podczas tych sesji? Tak, dowiedziałem się o sobie kilku rzeczy. To jego zasługa. Tak prowadzi wątki rozmowy, że to, o czym mówimy, układa się w pewne wzorce zachowań, które zaczynasz poznawać. Jest tym naprawdę dobry. W tej rozmowie odkryłem kilka takich moich wzorców. Może to typowe odkrycie w psychoterapii. Ale dla mnie to był pierwszy raz, więc było to interesujące. Już o tym wspomniałeś, ale tak, to zdaje się była ulga, że Darian nie pytał cię o muzykę. Tak, to rzeczywiście go nie interesowało. Miał moją zgodę, mógł zadawać inne pytania. Ian i Jane mówili mi już w prywatnej rozmowie, że wśród tych wszystkich minut cennego materiału, które straciły się w procesie montażu i edycji, była też twoja opowieść o żeglowaniu z ojcem. To nie jest jakaś wielka opowieść. Kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy łódkę, którą zbudował ojciec. I co niedzielę wyruszaliśmy w rejs. Nie przepadałem za tym. Wolałem zostać na lądzie, na łące wokół jeziora. Tam zresztą, przy tym jeziorze, poznałem pierwszą dziewczynę, w której się zakochałem. Nick Cave w jedynym polskim wywiadzie, jakiego udzielił przy okazji premiery filmu 20 tysięcy dni na ziemi, oczywiście jeszcze dziś powróci. A my wracamy do Jane i Jana, reżyserów filmu. Słuchajcie, Nick mówił przed chwilą o pierwszych zdjęciach do filmu. Porozmawiajmy o pierwszej scenie waszego dzieła. Nick budzi się w swojej sypialni. Ale jeśli się nie mylę, to z prawdziwych wnętrz korzystaliście nieczęsto. It is shot in his bedroom. A lot of the film is very... Tak, kręciliśmy to w jego sypialni. Wiele scen w filmie porusza się na granicy czerni i bieli. Funkcjonuje w szarej strefie. Stąd wiele miejsc to świat, który jest po części prawdziwy, a po części wyimaginowany. Na przykład biuro, w którym pracuje Nick. Real part imagined. The office, for example, that's probably a really good example. Ten pokój, który widzicie, to pokój, w którym naprawdę pracuje. That is his real office. That's where he works. Or he's actually moving now. But that was at the time where he was writing and everything that you see in the office. Wszystkie zdjęcia, obrazy na ścianach, to jest jego przestrzeń. Pictures on the wall, the photography and all of that. They're all things that Nick has. Ale przearanżowaliśmy ją na potrzeby filmu. My, Nick, nasz scenograf, wspólnie stworzyliśmy nowy wystrój. Chcieliśmy wymyślić miejsce, które wyglądałoby jak świat, który Nick kreuje. Zbliżyliśmy ściany. Jego gabinet jest większy niż ten pokazany w filmie. Postawiliśmy więc sztuczne ściany, by tę przestrzeń zamknąć. Wykorzystaliśmy każdy centymetr przestrzeni. W rzeczywistości praca w niej byłaby pewnie niemożliwa. Tyle tam tego było. Wszędzie coś się walało. Ale tak właśnie postanowiliśmy, że niby dlaczego nie możemy użyć każdego centymetra ekranu? Muzyczne filmy dokumentalne często skupiają się na dźwięku, na słowie. Reszta jest tłem nadającym kontekst. Producent siedzi przy konsolecie w tle i tak dalej. My chcieliśmy mieć dostęp do wszystkich narzędzi, z których korzystają twórcy filmów fabularnych. Oni mają do dyspozycji wszystko. Całą przestrzeń, paletę kolorów, grę światła. Zdecydowaliśmy, że na potrzeby tego filmu będą to i nasze środki. Tension through lighting and color, and we just chose to work to those rules to kind of make, you know, give ourselves that palette. Gdy powstawał ten film, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ale jeśli był w tym wszystkim jakiś jeden główny pomysł, to była to myśl, by nie ograniczały nas fakty, prawda. Nie czuliśmy się jak dziennikarze. Nie mieliśmy tego obowiązku. To nie jest dzieło faktograficzne. To nie jest biografia. Woleliśmy dokopać się do głębszej prawdy, do emocjonalnej prawdy. Ktoś nam powiedział, że ten film jest jak wycieczka prosto w umysł Nicka. I może tak właśnie trzeba o tym myśleć. Bo rzeczywiście, poznajesz głównego bohatera w nieco inny sposób, nie uczestnicząc w serii starannie udokumentowanych zdarzeń. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like leading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. Opowiedzieliście o tej mieszance stworzonej specjalnie na potrzeby tego filmu, mieszance rzeczywistości z fikcją, o tym stworzonym przez was dość pokręconym świecie. Czas więc zapytać o te sceny, które tak pięknie na tej granicy balansują, bo taki przecież był wasz pomysł, by ten film gdzieś w tej starannie przez was wymyślonej przestrzeni zawiesić. Rzeczywistość w tym filmie ma się świetnie, ale co jakiś czas odzywa się wyobraźnia i zaznacza swoją obecność. Tak jest na przykład w scenach filmowych z Kylie, Blixon, Rayem. To chwile, gdy wyobraźnia Nika materializuje się na siedzeniu samochodu. Wiem, to brzmi niedorzecznie, a jednak się udało. Cieszę się, że nasi producenci nam na to pozwolili. Nie chcieli zrobić z tego bardziej konwencjonalnego filmu. Co prawda, ktoś zasugerował, że może powinniśmy umieścić napisy, podpisać postaci występujące w filmie. Sprzeciwiliśmy się. My jesteśmy odbiorcami tego filmu i mamy wyrafinowany gust. Oglądamy filmy, reklamy, telewizję, umiemy patrzeć. Nie trzeba nas karmić łyżeczką, damy radę. Fani Nika Cave'a z pewnością dadzą radę. Jeśli jesteś fanem jego muzyki, z pewnością w jakimś momencie sięgnąłeś też po literaturę z amerykańskiego południa, może Biblię, poezję. Jesteś oczytaną osobą z szerokimi horyzontami. You know, poetry, like there's a, you're going to be a well-read, you know, broad cultural person. Te sceny, których nie sposób zapomnieć, jeśli chodzi o ten świat, który dla Cave'a stworzyliście, to przede wszystkim trzy wizyty niezwykłych gości w samochodzie Nika Cave'a. To są sceny, o których będziemy za chwilę jeszcze szczegółowo rozmawiać. Te trzy wizyty to Kylie Minogue, osoba, która dała mu w pewnym sensie jego największy przebój i co jest cudowne, jedna z wielu rzeczy, za które można lubić Cave'a, to to, że nigdy się na ten przebój nie obraził. To Blixa Bargeld, muzyk, z którym przez całe lata Bad Seeds współtworzył, i aktor Ray Winston. Każdy z nich ma swoją rolę w czasie tej krótkiej rozmowy, jaką odbywa z Cave'em, ale to nie jest moja rola w tej chwili, żeby o tym mówić, powiedzą o tym sami reżyserzy, ale zacznijmy od początku, porozmawiajmy o tych niewątpliwie wymagających i wyobraźni, a potem pewnie też sporych technicznych umiejętności scenach samochodowych. I think those scenes were probably the most terrifying from a z pewnością te sceny były najbardziej przerażającymi z naszego punktu widzenia. Filmowanie scen w samochodzie jest trudne. Potwierdzi to każdy, kto się z tym zmierzył. Większość filmowców stara się ich uniknąć za wszelką cenę. Ustawienie wszystkiego zajmuje mnóstwo czasu. Tracisz na to dzień, a samo filmowanie to jakieś pół godziny. To z pewnością wyzwanie w grafiku produkcji. Kylie, Blixa i Ray. Każdy z nich miał 20 minut, żeby powiedzieć Cave'owi, co tylko chce, a i Nick mógł z nimi rozmawiać o wszystkim. Ten czas pewnie gdzieś powodował jakieś ciśnienie w was, filmowcach, bo wiedzieliście, że musicie z tych 20 minut wycisnąć wszystko, ale myślałam też o czasie w ogóle, że to musiał być niezwykle istotny czynnik podczas prac nad tym filmem, bo Nick jest niezwykle zajętym i niezwykle skrupulatnie pilnującym czasu człowiekiem. It wasn't just the constraints of Nick's schedule, I don't think. It was also the our understanding. Nie chodziło tylko o to, jak bardzo on jest zajęty. Chodziło też o naszą świadomość czasu. Każde słowo, które słyszycie w filmie, to improwizacja. W scenariuszu nie było żadnego dialogu. Byliśmy więc wyczuleni na to, kiedy usłyszymy coś naprawdę dobrego. Do każdej ze scen przyjęliśmy inną zasadę. W przypadku scen samochodowych wiedzieliśmy, że po około 20 minutach to wszystko zrobi się zwyczajnie niezręczne. Będą już znudzeni, zmęczeni i nic z nich nie wyciągniemy. Trudno zresztą o swobodę, kiedy wszystko wokół przypomina im, że kręci się tu film. Siedzą w samochodzie, który jest na platformie, którą prowadzi inny samochód, kamery patrzą na nich wprost przez szyby. To mocno nienaturalna sytuacja. Z kolei sceny w archiwum albo podczas sesji terapeutycznej to było coś innego. Tu mieliśmy już kontrolę nad naszymi kamerami. Pochowaliśmy je trochę. Nie chcieliśmy, by były tak widoczne, tak oczywiste. I tak, w tym wciąż sztucznym otoczeniu, Nick zachowywał się zupełnie naturalnie. Dzieją się tam, w gabinecie podczas sesji, interesujące rzeczy. Darian, psychoanalityk, to niezwykle ciekawa postać. Przegadali przez 2 dni ponad 10 godzin. Podobnie było w archiwum. Ile czasu tam spędziliśmy? Przejrzeliśmy coś blisko 100 najróżniejszych eksponatów. Niektórym poświęcaliśmy godzinę, innym tylko kilka minut. At different paces, sometimes we'd spend an hour talking about kind of almost one thing. At other points we'd go through 20 things in, you know, 10 minutes. Pytanie do Nicka Cave'a, no bo skoro w czasie tych 20 minut w tym samochodzie można było rozmawiać o wszystkim, bo nie było scenariusza, upewnijmy się, naprawdę go nie było? There was a storyboard. Był storyboard. Nie widziałem scenariusza, nie wiem, czy był. Nie miałem z nim nic wspólnego. Ale przede wszystkim była kompilacja klimatu tego filmu, złożona z fragmentów innych filmów. To była zapowiedź tego, czym może on być. I to było bardzo dobre. I to przekonało mnie, że to może być interesujący projekt. That was the thing that convinced me, okay, this might be an interesting film to do. A to porozmawiajmy chwilę o tych scenach samochodowych. Jesteś dobrym kierowcą? Lubisz prowadzić? I do, I drive a lot. Tak, i jeżdżę sporo. Ale moja żona właśnie zrobiła prawo jazdy i zabiera mi samochód. Nawet teraz właśnie dlatego siedzę w domu, bo ona nim jeździ. I don't have a car to drive because she takes it. Jestem teraz pasażerem. Jest dobrym kierowcą? Tak, bardzo dobrym. Impulsywnym, ale dobrym. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? so sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Nick, w filmie rozmawiasz z Kylie Minogue. I ponoć właśnie tam, na planie filmowym, prowadząc naturalną, jak już wiemy, niewymyśloną na potrzeby, bo przecież nieistniejącego scenariusza, rozmowę, spotkaliście się tak na poważnie po raz pierwszy od lat. To rzeczywiście pierwsze nasze spotkanie od dłuższego czasu, bo przypadkowych nie liczę. To jedna z takich przyjaźni, gdzie nie trzeba częstych odwiedzin. Widzicie się raz na kilka lat i jakby czas się zatrzymał. Tak właśnie jest z Kylie. Kylie świetnie w tej rozmowie wypada. Jest poważna, refleksyjna i nie, żeby trzeba było się nad tym zastanawiać, ale doskonale wiadomo, dlaczego darzycie się taką sympatią. Widać, jak bardzo i za co się lubicie. I w tej rozmowie zadajesz jej wtedy w tym samochodzie pytanie, czy boi się, że będzie zapomniana. I chciałam ciebie o to zapytać. Boisz się tego, że zostaniesz zapomniany? Bardziej martwi mnie to, że ta impreza będzie dalej trwać beze mnie. Jako muzyk czuję, że mam pewną przewagę. Piosenki są długowieczne. Tak przynajmniej jest ze mną. Wciąż słucham muzyki, która ma 100 i więcej lat. I wciąż silnie na mnie oddziałuje. Te głosy wydobywające się ze stulecia historii nadal mają na mnie mocny wpływ. Nie martwię się za bardzo tym, że będę zapomniany. Bo piosenki to świetny nośnik, by ludzie o tobie pamiętali. Potencjalnie są najmocniejszym nośnikiem wspomnień. Jeśli kochasz piosenkę, ona naprawdę w tobie żyje. I to inna miłość niż ta, którą masz do obrazu czy filmu. Blixa Bargeld właśnie wtedy, przed kamerami, na siedzeniu samochodu, po raz pierwszy mówi ci, dlaczego odszedł z The Bad Seeds. Spodziewałeś się tego? Nie wiedziałem. Ian i Jane chyba rozmawiali o tym, o czym mógłby mówić, co mogło być interesujące. A Blixa najpewniej odpowiedział im, że będzie mówił, o czym chce. Pogonił ich. I tak właśnie było. Na nic się nie umawialiśmy. Wsiedliśmy do samochodu i zaczęliśmy rozmawiać. Wracamy do reżyserów. Naszymi gośćmi są Ian Forsythe i Jane Pollard, reżyserzy filmu 20 tysięcy dni na ziemi. Mówiliśmy o scenach w samochodzie, niezwykłych zupełnie, właśnie balansujących te spotkania na granicy czegoś, co mogło się wydarzyć naprawdę i czegoś, co, no nie, takie rzeczy się jednak nie dzieją. Kolejne sceny, które niewątpliwie zapadają w pamięć, to te, kiedy Nick Cave przegląda swoje archiwum. Bo to jest uderzające, że ten szaleniec, za którym wszystkie stracenia, jakie gwarantuje w pakiecie rock'n'rollowy świat, jednocześnie tak starannie, tak skrupulatnie trzyma opisane, uporządkowane wszystko, co dotyczy jego życia. To niesamowite. Prawdziwe archiwum jest w Melbourne. I jest dokładnie takie, jak można się spodziewać. To bardzo nowoczesny budynek, bardzo wyrafinowany. To wyższa szkoła archiwizacji. Bardzo starannie wszystko jest skatalogowane. Jest porządek. Jest odpowiednia temperatura w środku. Obowiązek włożenia rękawiczek. Spędziliśmy tam dzień z opiekunką tego archiwum. Zresztą widać ją też w filmie. Wtedy w Melbourne pokazywała nam rzeczy, które wydały jej się szczególnie dla nas interesujące. A my zaczęliśmy z nich wybierać to, co może nam się przydać. Might be interesting to talk about. Mieliście dostęp do tak wielu rzeczy. Było coś w tym archiwum, co szczególnie was zaskoczyło? I think the one that surprised everyone was the last will and testament that Janine had found. Największą niespodzianką dla nas wszystkich był testament Nika. To nie jest część oficjalnej kolekcji. Znaleziono go przypadkiem w jednym z jego notesów. Pewnie gdyby znaleziono go wcześniej, nigdy nie trafiłby do tej kolekcji. Ale ona go ocaliła. Nick zupełnie o tym zapomniał. Co było niezwykle interesujące i bardzo miłe, to wizyta w domu Dawn, mamy Nicka. Pożyczyła nam kilka rzeczy, które nie są częścią oficjalnego zbioru. To po prostu pamiątki rodzinne, zdjęcia z dzieciństwa. Te, które widzicie w filmie, ze szkoły, w ogrodzie rodzinnego domu, to właśnie wkład mamy Nicka. To było niezwykle ekscytujące i przemiłe mieć do tego dostęp. I kolejna zapadająca w pamięć scena. Nick, w filmie widać twoich synów. Podglądamy was podczas tak zwanej nocy niewłaściwych filmów. Tak, to rzeczywiście była tradycja, kiedy dzieci były młodsze. Wydało mi się to dobrą formą spędzania z nimi czasu, zaprzyjaźniania się, sprawiającą mi frajdę. And a way that I would actually enjoy myself, to kind of let them. Chciałem, by dostali przedsmak tego, jak wygląda świat dorosłych. By było to coś o smaku zakazanego owocu, czego może nie powinni robić. A co właściwie wspólnie oglądaliście? Well, it wasn't pornography. To nie była pornografia. I pilnowałem, by w tych filmach nie pokazywano kobiet jako ofiar. Films where women were victimized. Ale tak, to były filmy pełne przemocy. But they were generally violent, you know. This is the filmie oglądacie człowieka z blizną. Tak. That kind of thing. Wróćmy jeszcze do reżyserów i zostańmy przy tej nocy nieprzyzwoitych filmów. Powiedziałam do nich, że daję słowo, kiedy zobaczyłam tę scenę w pierwszych sekundach, pomyślałam, że puszczacie do nas oko. Nie mogłam uwierzyć, że Nick, tak strzegący swojej prywatności, pokazał synów. Wracamy do tej szarej przestrzeni, o której już mówiliśmy. Zastanawialiśmy się, co będzie dalej, gdy Nick wychodzi z archiwum. Wraca do domu, dzień chyli się ku końcowi. Potrzebowaliśmy sceny na ten moment dnia przed nocą, przed koncertem i plażą. Nie było łatwo. Próbowaliśmy kilku opcji. Co Nick może wtedy robić? Może kolacja z Suzy? This was some of the ideas we had with Susie, whether they might go for dinner together or something like that. I wtedy przypomniało nam się, co Nick kiedyś opowiadał. Nie wiem, czy jeszcze to robią. Chyba nie. W czasach, kiedy jego synowie byli młodsi, urządzali sobie wspólnie noc niewłaściwych filmów. Pokazywał im wtedy filmy dla widza nieco doroślejszego niż jego dzieci. Wydało nam się to pięknym pomysłem. Chwilą wielkiej bliskości ojca i synów. Nick powiedział nam też, że filmem, który szczególnie im się spodobał, był Człowiek z blizną. Strasznie nam się to spodobało. Pokażemy Nicka w naprawdę prywatnej sytuacji, ale zarazem pokażemy niedorzeczność tego pomysłu. Byliśmy zachwyceni jako filmowcy. Te strzelaniny dały nam kilka montażowych możliwości przejścia w mocną, agresywną piosenkę, a tego potrzebowaliśmy. To był jeden z naszych problemów. Ta scena pomogła nam na tylu płaszczyznach. Violent, more aggressive song, and that had been another kind of technical problem that we'd been wrestling with for quite a while. So that scene actually ended up doing quite a number of things. I choćby przez takie sceny, ten film wydał mi się mocno osobisty, prywatny. Mieliście takie momenty, kiedy myśleliście, że może pokazujecie za dużo? There were moments where I felt. I think the thing is we are led by Nick. You know, to Nick nas prowadził. Pozwoliliśmy mu. For real, for the first wszystko, co mówił, to było już to. Nie było powtórek. Mówił więc zupełnie serio, bo wiedzieliśmy wszyscy, że jest tylko to jedno podejście. I to Nick decydował, jak daleko chce się posunąć. Czy otworzył się na tych nagraniach? Tak, były momenty, kiedy naprawdę mnie zaskoczył. Jego szczerość była uderzająca. Przez godzinę opowiadał o śmierci ojca. I to my zdecydowaliśmy, że tego nie będzie, że to będzie jeszcze mocniejsze zostawić ten wątek właściwie bez komentarza. Nigdy nie powiedział nam, że nie możemy czegoś użyć. Wszystko było do wykorzystania. I mieliśmy tego tyle, że spokojnie mogliśmy zrobić z tego 5 dobrych filmów. Ale chcieliśmy zrobić jeden, mocną, naprawdę mocną całość. Chcieliśmy zabrać publiczność w fascynującą podróż, pełną momentów takich jak ten, gdy w gabinecie terapeuty mówi o książce Lolita, którą dostał od ojca, a w scenie w archiwum pokazuje nam ją. Zależało nam na tym efekcie siania i zbierania plonów. To efekt dobrego kina, gdzie filmowiec wie, co robi i wie, jak rozpalić twoją wyobraźnię. The maker is really kind of leading you through and firing your imagination and Nick, rzeczywiście nigdy nie powiedziałeś im nie? No, there was nothing that was cut out. Nie, nie wycięto niczego, bo było to zbyt osobiste, czy pokazywało za dużo. Z czystej próżności usunąłem te fragmenty, na których nie wyglądałem dobrze. Wycięto rzeczy, które wydawały mi się nudne i fragmenty koncertów, które wydały mi się nie dość dobre. Nie dla tego filmu. Nuda, próżność, zła jakość – to były czynniki decydujące. Ale nic nie wydało mi się zbyt osobiste. Nie martwiło mnie to. Film powinien cię bawić. Po to ta sztuka istnieje. Ma być rozrywką. Myślę, że Ian i Jane naprawdę się postarali, by właśnie czymś takim był. They took a lot of effort to make the film, entertaining. All the towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time that I'll come running straight to you, for I am captured. Straight to you, for I am captured. One more time. Now the light in our window is fading, and the candle it gutters on the ledge. Well, now sorrow it comes a stealing, and I'll cry, girl, but I'll come a running straight to days of rainbow. And gone are the nights of a swing.